teka tik tik tum pa ta tum tum pra tum tum pra tum tum pa tik tik teka tik tik.